parti bosenduna dore ahre tut al khiesenduno beyodan miore man yosan toro haruz didane aslabe duse doran shenidane من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر روز دیدنه اصلا به دوست دارم شنیدنه تو مثل شب رها کردن یک باد بادکی تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی من نیازم تو رو هر روز دیدنه اصلا به دوست دارم شنیدنه تو قشنگی مثل شکلایی که از دیدن تو رنگ می بازن اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی